با سعادت و معجزہ آسائے سیدنا مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام 2400 سال شروع بتگو گزگو روگن و در حالی که از ولادت با سعادت مولود مسعود عالم هستی حضرت امام انبیاء فخر المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ہزار و چہار سد و ہفتاد و ہفت سال گستگ و در گزرے حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام والدہ حضرت مریم صدیقہ و طاہرہ و حضرت رسول اکرم علیہ السلام زوجہ و همسر حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ قرآن مجید حضرت مریم بارے فرمائتا و امہ صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مات صدیقہ در سیاق آیه کریمه فرمانی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم کسانی که معتقدند که خدای ذوالجلال نعوذ بالله هما عیسی ابن مریم شان کافرند وما من اله الا اله واحد هیچ معبودی جز معبود یکتا و یگانه که آیه اسم ذات الله جل جلاله وجود نداری ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نصرف الايات ثم انظر انا يؤفكون عيسى بن مريم نهند مگر پیامبری که قبل از آیی هم پیغمبرانی گستگو رفتگا و آیی مادر یک زن بسیار بسیار راست گویه. و هر دو کسانیتن که مثل سایر انسانها و آدمی زادها یا ای عالم یا اکنان الطعام آیا غذا وارتا نیاز به خوردن و آشامیدن و ضروریات بشری مانند سایر بشر آیا داشت. در حالی که خدای ذوالجلال از نیاز و احتیاج به هر شی و هر چیز پاکه، نه نیاز به خوردن داری، نه به آشامیدن داری، نه به زن و فرزند نیاز داری، نه به دیگر کمک نیاز داری. به قول عارف بلند پایا و شاعر کم نظیر، حضرت خواجه سنائی رحمت الله علیه، بری از خوردن و خفتن، بری از تهمت مردن. قصیده مفصل داری خدای ذوالجلال تعریف مدحتا. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم من به جز آن ره که تو آن ره بنمایی. در راستای همین قصیده الله ذوالجلال صفات کمالا تا حد بیان کن و همو دوشی که بری از خوردن و خفتن، پاک و مبرائی می رب الله ذوالجلال چیشی که آب وابسی، لا تأخذه سنت ولا نوم. خدای ذوالجلال چک و نایگ و کوچندگ و به تعبیر عامیانه فارسی از چورت جنگا گدگا که مقدمه وابه پاک، لا تأخذه سنتون ولا نوم، چه برسی به خفتن خوابیدن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، وشن که حضرت موسی علیه السلام در حال هم کلامی احساس لطف کند و سوال کند که پروردگارا تو ای شبان روز تا کم مکی واپسه هم. خدای ذوالجلال فرمانی که تو یکی یا دو لیوان خالی یا پر از آب تی کف دست سر ایر کن کار انجام دا. اللہ تعالی یک نعاسی یک چورت جنگی ایسرت پیدا که انچو چورت جا لیوان کپتن زمین آن پروشت. موسی وقتی که چورت جنوک لیوانی کف دست نگه داشت نکا واب روک و وابسوک لیوانی در کف دست نگه داری کت نکا، خداوند عالمیانی که همه عوالم نگهداری کن آ چطور وفسی. زا خواجه سنائی رحمت الله علیه فرمانی که بری از خوردن و خفتن، چو خوردن و خفتن آ پاکی، چیشیک آی متهم به موت ببی پاکیم، پیچیک آحی قیومه. صفات الهیه و تی انداز توانمندی شاعری تها واقعا جالب بیان کرد. حضرت مولانا ثانوی رحمت الله علیه و تی مریدانا و تی منتسبانا و تی خانقاه درویش و اهل نسبتا تأکید کو که وقتی شما سهرگاهان نماز شب و نیمه شب و تهجد ادای کنی و به خدای تسبیح و تحلیل و استغفار مشغول بی، حداقل یک مرتبه همین قصیده یا ثنایی زمزمه بکنی که ای هم الله مدح و ثنا و آیه وحدانیت و آیه صفات کمال ذات وحدانیت تعریف. منظور اشیه رب العالمین ہے کہ شما کجائی انسانهای غافل کہ یک انسانی که خدای ذوالجلال باوتی عظمت و قدرت نشان دیا گا بدون پدر از مادری پاک و از مادری صدیقه به دنیا یارتا. شما تصور کنی فقط که تنها فرزند، مگر حتما چه پدر و مادر باید به دنیا بیه. خداوند نمونه اشیا که چه مردین هم خدای تعالی به کیفیتی که صلاح گندی حضرت آدم علیه السلام پیمی حضرت حواج آیه پهلو گا پیدایی. اذا بحث ازدواج و مقاربتی اصلا در کار نہیں، پدری مادری و امانی اصلا وجود نداری، ولی اللہ قادر ہیں کہ خلقیات چه خلقی دیگه پیدا کی. و از لحاظ علمی الان هم در عالم موجودات و حشراتی هستن که آیا به صورت تجزیه تولید مثل کنن نه به صورت زاد و ولد. یک حشره به یک عمر سن سالی رسی و چوب گشنگ تقریبا منفجر بی و چنائی بدن اجزا شاد هزاران امثال آئی بوجودی آئی. عیسی علیه السلام بدون پدر از حضرت مریم طاهره اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك، قبل از شی که تو در آن مرحله برسه که عیسی علیه السلام چطور به دنیا بیه و یا و گویان ترا متهم بکنم به تهمت به جنا، خدای ذوالجلال ترا پاک و پاکیزه به دنیا یارد و خدای ترا به بزرگی رسینتا، ترا در چتگی بندیانی زمره تا قرار داتا و اصطفاك علی نساء العالمین و بر روی زنان جهانی یان و اهل جهان خدا طرف برگزیده و برتر قرار داد. و عیسی علیه السلام ولادت ادق جای سوره بقره الله عزوجلال فرمانی که حضرت عیسی علیه السلام ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم نہ پدری ہے ادا نہ مادری ہے، ولی خدای پیدا کن آدم علیہ السلام چه خاکی پیدا کن و همین چو اراده فرمانی و به ظاهر دستور فرمانی که کن ای آدم آدم باش به وجود بیا فیکون ای آدم بی این شکل انسان که ابو البشر پدر بشریت قرار گیری به وجودی ہے حضرت عیسی علیہ السلام. اگر خدای قدرت شما را شکه او ده حضرت آدم بشاره، نه پدری در کار نه مادری آدم پیدا بی، پس ادا اگر از یک پاکیزین جنینی که خدای قرآن آیی طهارت و پاک دامنیه گواهی ده الله عزوجلال بدون تماس مردی اجنبی با آیی حضرت عیسی معجزه آسا پیدا کن، شیطان نباد شک بی پچه که عیسی علیه السلام علم للساعه و انه لعلم للساعه و دیگه قرائت و انه لعلم للساعه. حضرت عیسی علیه السلام وجود نشانی قرب قیامت ہے. خب اب احس مفسر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد از قیام حضرت مہدی علیہ السلام آسمان ارگی جگہ بھی و خدا عزوجلال قرآن تا مفصل این موضوع بحث کتا حضرت عیسیٰ معجزه بودن آیه خلقت و آفرینش معجزه این آیه زنده مانگ تا الان در آسمان چهارم معجزه این و آیه نزول از آسمانا ارکبگ توسط ملائکه خدای یاری مسجد جامع دمشق مناره شرقی سر ارکان و اذا حضرت مهدی نردبان و پلا نصب کن و ارکبی بیگ رواتی امامت فرمانی بیگ رواتی حضرت مهدی بشیدن تو امام بگو بخاری حدیث آتا کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم شما چطور بی اروچی که عیسی ابن مریم پیغمبر اولو العزم در میان شما چه آسمان ارگ جگ بی در حالی که شما رهبر سیاسی و شما پیشوا چه شما جند چه ای امت محمد مصطفی علیه السلام و چه حضرت فرزندان حضرت فرمائیں کہ المهدی منی اجلل جبهت اقن الانف او کما قال علیہ السلام مهدی چمنی فرزندان ہیں آئی چہرہ نورانی ہے منور ہیں آ دھارائی بینی بلندی ہیں اور دیکھ اوصاف دیگر آتے ہیں لذا حضرت عیسیٰ نزول در قرآن اطلاعی برای مردم خوشدار باش و بیدار باشی برای مردم اگر علم بی کلمه که روایت مشهوره و متواتره علم کلمه و انه لا علم للساعه ایک اطلاعیه برای قیامت نزدیکی و طبق قرائت غیر متواتره علم للساعه ایک نشانه برای قیامت نزدیکی که حضرت قیامت آئے گے علائم سی گونیا علائم صغرا کوچی کی نشانی از قبیل معصیتها فسق و فجور زیاد بوا حدیثان تا بتفصیلی حتگا پدر و مادر نافرمانی مشروب خوری ربا خوری سود خوری رشوہ خوری معصیت مختلف نامی حتا حدیثان شا ہم کثرت معصیت امر معروف و نهی منکر کمی به ارزش های دینی یا توجه کم بود جسے علائم صغرا کوچکی نشانیانا قیامت و علائم کبرائی ہے نشانهای بزرگ قیامت مثل طلوع الشمس من مغربها نظام عالمتها یک مزنی علامتی ظاهر بواگ که دنیا تها نظم جهانی تها همیشه مردمان دیستا که خورشید چه مشرق طلوع کن مغرب غروب کن ولی یک وقتیه که برای یک روشی برعکس خورشید چه مغرب طلوع کن و غروب کن و بعد از ای طبق معمول بدا چه مشرقا شروع کن طلوع غروب ای تغییر هم ای خلاف عادت ای وضعیت انجام ده یک جانب خدا یک اختار شدیدی که مردم قیامت نزدیکن نظام عالم داری کم کم آیتا تغییر و تبدیل دگرگونی بوجودی آگی و حضرت مهدی علیه السلام قیام و ظهور برزخ در میان ادو نوع نشانیانه علائم صغرا و علائم کبرا درمیانا حضرت مهدی قیام فرمانی درحالی کہ علائم صغرا قبلن ظاہر بتگا چہ حضرت مہدی یا آگا بباد نو علائم کبرا یکی پس از دگرے ظاہر بوانا و اولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شخصیت ارک پگن کہ خدایا آیا مجزہ آسا بدون پدر چشکم پاک حضرت مریم طاہرہ و صدیقہ بے دنیا یارتا وقتی کہ یہودیاں آئی منزل سرا حملہ کو کہ شہید کنا اللہ جبریل ذریعہ ملائکہ ذریعہ بے آسمانہ جس کو و کسی کے پیش قراول یہودیاں تو وارد منزل بتگا کہ اللہ کا حضرت عیسیٰ ہمیں دیں خدایا آئیا بشکل حضرت عیسیٰ کو ظاہرن چند لحظے یہودی ها بادی کی دیری کو وارد بوتا از بس کے دلش پر غضب نسبت به حضرت عیسیٰ ہماوتی رئیس و سردستش تصور کو کہ خدا ظاہرن حضرت عیسیٰ شکل داتا گا و حضرت عیسیٰ چسکتا گا آسمان نمگا و ہمائیش تکا تکا کو کوشتش و بدارش آویزان کو کہ بعدا کسانی کے وطا نسبت به حضرت مسیح علیہ السلام مسیحی گشان عیسائی گشان فریب شوا و یہودیانی ای ترفندو و یہودیانی ای فریب خردگی و تبلیغات آنا باور بو کہ حضرت عیسیٰ کو شک بوتا و بس صلیب آویزان بوتا و صلیب پرستی شروع کو یعنی ہما داری کے بشکل یک مسلسی اڑکنک بوتا انسان ایسرا از زمانہ با ترتیب اعدام کے نگبو مروچی ہما شکلیں دار اڈ کنن تو بازی جا یکی از کلیسا ہائتا تک کچو بھی ایرش کتا بدرو کی ہما تک کچو بھی کہ حضرت عیسیٰ ایسر مسلوب بتا بدار آویزان بتا در حالی کہ خدای فرمانی ما قتلوہو وما صلبوہو ولیکن شبہ لہم امر بر آیا مشتبہ بوتا مشابہی بر آیا اڑکنک بوتا ما مشابہ کشک بوتا حضرت عیسیٰ نہ کشک بوتا نہ بدار آویخت بوتا جائے فرمانی بل رفعہ اللہ علیہ اللہ بلند فرمانتا ہوئی طرف آسمانان طرف وکان اللہ قوی عزیزا و نباد کسی بھی اسی شک بکن خدا انسان یہ برزا جس کے پچھے خدا ہم قوی ہیں توان مند ہیں ہم غالب ہیں ہر چیز سرائی غلبہ و ام من اہل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیہم شہیدا اہل کتاب احدی پشتنے کے پیچھے قبل از ای مرگا بعد با ای ایمان بیارا اہل کتاب یہودی و نصرانی ہیں خب اہل کتاب کی یہودیت ہم ظاہر ہیں کہ ای قاتل ہے و تش عنوان کو و ای قتلش اقدام کو کدی ایمانش یا درستان مسیحیت ہم تحریف بوتا مروچی خنزیر و بنام عیسیٰ علیہ السلام شریعتا صلیب پرستش کن تو شرک و کفر تا ہم مبتلائے بنام محبت عیسیٰ علیہ السلام ادعی معتقدان کہ نعوذ باللہ خدا تعالی در عیسیٰ حلول کتا شکل حضرت عیسیٰ و داخل خدا ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ آیان کہ بگوشن کہ خدا سے خدا تہا یک خدا اللہ ہیں خدا و عیسیٰ و مریم سے نفر عبادت کنا قیامت مورد باز خاص بھی حضرت عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ میدان محشرا عیسیٰ بیا جواب دے آیا تو دے سردا تبوتی پیروان شامت مسیح گوشتک منو منی ماتا عبادت کنے پرستش کنے مارا معبود بزانے خدای پرستش مکنے تو گوشتا حضرت عیسیٰ بیہوشی بھی چہبت اس سوال بری از حال رو اغماء سر تاریبی بعد از مدت ها هوشیه لرزان مثل بید درهان و لرزان جواب دهن قال سبحانك اے خدا تو پاک ہے شریکا و من هنچین چیزی نوشته، من همه دستور داده به این ملتا که تو من دستور داده. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، اللهی که منی رب و شما رب همای بندگی بکنی. خدا صاحب اختیار توه، عذابش ده ندهش نافرمانیش کن. من بیزارم چی گفته و این نسبتی که داده میشه. پس روچیه الله فرمانی که از اهل کتاب احدی پشت نکبی مگر به حضرت عیسی ایمان یارا. یعنی چی؟ حضرت عیسی پدا به دنیا یه زندگی و آ وقتی با دجال که یهودی و از میان یهود یک کافر ملعونیه که ادعای خدایی که مبارزه که و دجال به دست همایی به درک واصل کنه که یهودیانی سرگنا و مدعی دروغین الوهیت به جهنم واصل بی دجال فریبکار. دجال مانا فریبکار مکار. و ایدگه یهودی هم چنان تارمار بن که حدیث ای حتا ای وقتی که حضرت مهدی ظهور کن تو حضرت عیسی هم ارکبی جهاد کنند، یهودی اگر پشت سنگ رو سنگ آواز ده ای مسلمان یهودی ادا پشت من پناهنده این پنهانه بیا بکشی. پشت درختی اگر یهودی پناه با درخت فریاد کن دیگه راهی نبی برای اهل کتاب مگر اینکه یا از دم تیغ حضرت عیسی و حضرت مهدی و آنی یاران بعد رد ببن تو نابود ببن، یا اینکه مسلمان ببن به دین اسلام و حضرت عیسی به عنوان بنده خدا و نبی خدا در زمان وقت بمنند که ای وقتی حضرت عیسی هم مطابق قرآن و سنت رسول خدا علیه السلام به این دین مطابق عمل فرمان. ولی علائم صغرا قبلا ظاهر با نبی علیه السلام حدیث امام ترمیزی هم چه حضرت ابو هريره رضی الله عنه و هم از حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل فرمانتا برخی از ای علائم ایتها بیان کنه گوتا. اذا اتخذ الفیء دولا، هر دو حدیث در الفاظ یک متقاربه فقط یک فرق جزئی امام ترمذیشی در دو کلمه موجوده که حضرت فرمائیں اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما. وقتی که دنیا اتها ای خرابی و ای فساد بروز کنن تو ظاهر با 15 چیز بیان کنن بودتا ای حدیث دا. اولی فرمانی وقتی که اموال عمومی مسلمین، اموال عمومی مسلمین که فیق و شگبا یعنی بیت المال اتها مالی که با صلح خود به خود از طرف دشمنان به مرکز اسلام به بیت المال اسلامی تحویل دیگه بودتا اشیا یک ادعی برابط یک سرمایه تلقی کن بجایشی که به مصرف استایی مصرف ببی ای برابط مثل دول دست به دست کنه، مثل دولی که چاه سر آب کشن یا وقتی اشی ویتی زر پپور کن دولی دستن دولابی دستن آب کشی پدا دنتی دیگری یا پدا دیگری یا هنچو دست به دستی کنن در دین و بودیگینا به آز زعفا و اهل مصرف ای ماله به آیا مصرف نبی. والامانت و مغنمن، امانت کسی که رتو ایرکو چوبی آیا غنیمتی پولی دستا کن. امانت حقیشین که همه چیز که اینن امینی که را ایر بوده موقعی که امانت گزاریه بعد با آیت تحویل بده. بلی اشی چیه که یا عنوان اشی که مثلا شخصا 100 تومن ارکوتا 1000 تومن ارکوتا 100 هزار تومن ارکوتا خب تومن تومن منشان وارو مصرف کنه پدا آیت تومن یه تومنی دیم دیگه فرق نکن ولی نه خیانتش بعد همه سریاله همه شماره همه تومن آنکه آیه ارکوتا اشی نام امانت داری تر روچه که بیه برگردیم آیت از شی گذشته بازی امانت هضم کرنده و شی بابا سوت دو زبرت من چیزانو کجا ربط خراب و زکات و مغرما زکات دیک چنان سخت بی صاحبان مالا که گویی یک جریمه ای ده چون مردمی که زندان روگی گه اگر نه بعد اینقدر جریمه فورا بیاره پول بعد بده اگر نه زندان بروه جریمه ده پوشی دن تی طبق بعضی گزارش های گذشته یک آن واحدی تا 80 میلیون یاری وسیقه ارکا نقدی که چاری من زندان رو دادگاه انقلابا 40 میلیون در آن واحد یاری وسیقه ارکا یک ساعت دو ساعت طول نکشی اگر شی دیگ وحشت ورا پا مسیط بندگا پچیه یک میلیون دیگ زنگی زکاة هنچو دیگی سخت بی آن وقت زمانه که گوشه انسان یک جریمه داری پرداخت کن به نا دلکشی مجبوری دنتی حالانکه زکات بعد با دل خوشی و افتخار بدن وظیفه شرعی بدن همه پیم که مومن در نماز مومن واقعی احساس لذت کن و شاعر سندیه فرماین خواجه بچائی رحمت اللہ علیہ که نماز تا تو نزان چل لذت و مزہ سجده من جا کے دس برو سرا سجدیا ارکم بچار نماز چنچو مزہ دار ہیں قرب الہی در سجدہ احساس بھی مومنہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی جس کا نماز تا چنچو حلاوت تا کہ بدن بر نماز تا ای جراحی بھی و زخمانی مداوائی با تیرانی پچکان چا ای بدن در با نماز تمام کا بھی خبر ہیں زی قضیہ و ان کے صحابہ اکرام حالات کے شاہد جریانہ تعلم لغیر الدین علم برا دین وانگ نبی یا علم دینی وانگ نبی یا علم دین بخاطر دین وانگ نبی بخاطر پستو بخاطر مالو بخاطر منصب وانگ نبی و زهرت و شربت الخمور مشروب خریبی زهرت القینات والمعازف خانندین جنین ظاهر من بازارانی تو که معازف آلات لهو و لعب لعب و لهو مختلفین رنگین اسباب به وفور دنیا تا عام با به خصوص موسیقی و ساز و آواز گانا و ساز عام بی در من اقى الرجل امه واطاع زوجته مرد گنده که وتی مات نافرمانه مات زا و خبرو بدو بیراه گوشی اما جنین دست بسته غلامی وتی خانم و همسره ادنا صدیقه و اقصى اباه گوتی براهندگو بیلو یارو سنگتا مردین چوکا گنده گنایا امراهن بلی چه پتاوتی گا دوری اختیار چه پدرا متنفرن گو سنگتو رفیقا هم نشین شپروچا شپروچتا یک ساعتی گو پتا نرندی بلی 24 ساعت گو دوست و رفیق و سنگت و هم بازی و هم لیبیگا هم دیوان ای علائم بیان سلسله تها دیما فرمانی گفتی ای نشانیان ظاهر با گورا فرد تقیبو منتظر بوی دیر نبی که ریحن حمرا سرخ بادی آیا شمس را و زلزلتن زلزلهای و و خسفن زمین تها فرو رفتگی در زمین دفن بوگ مردمانی زمین شکاف زوری مردم زمین تا ایر مسخن شکلان بازی بدل روان وزیر واتن صراحتا نیتا به شکل میمون قردتا و خنازیر به شکل خنزیر و میمون مسخ به بازی انسان و آیات تتابع نشانی ها و علامات و آیات دیگری که پشت سر هم ردیف بیایا مثل یک نظام قطع سلکه یا نظام لعالی دیگر واتی حتی مثل گوهر قیمتیان یا تسبیح بندیک وقتی که سدید پاره بی یه تسبیح های منظم پشت سر هم رچان با وقتی که بند پاره بی آئیه همی پیم نشانی ها پشت سر هم یان با عجیب و غریب حالات پیشی دنیا حدیث آیاتا که ان الله حرم علیکم عقوق الامهات بخاری حدیث خدا ذوالجلال مادرانی نافرمانی بر شما حرام قرار داتا دیگر روایت امام نسائی یار تک ثلاثه لا يدخلون الجنه سه قسم انسانا که جنتا داخل نبا العاق لوالده پدر و مادر نافرمان و الدیوس یہ کلمہ در اغلب زبانہ مستعمل ہے دیوس ہم جنت نہ رو دیگر روایت یہ تھا واجش جس کو دیوس کہیں فرمانتی الذی یقر الخبث فی اهلی دیوس ہما مرد نام ہے کہ ناپاکی و ناروائی عملہ وتی جنین وتی لوگ تو کا آیا ثابت داری بی عفتی بی حیائی بدکاری وتی منزل تہ گندی و چما نبوٹی چما بند یہ دیوس والرجلتو سومی که جنت داخل نبی رجلین رجل چه رجولیت و رجل گوشم مردا رجله یعنی زنهای خود شبیه کننده به مردان جنینانی که وطا به شباهت مردینا در قطع وز در لباس در صورت در رفتار در کردار در گفتار در اعمال و تا به شبیه زنان در یاران می بلوچان یا نوی از بگا شانو شان بگا بگا چندین قسم یک نوی همیشه بلوچی اصطلاح دو لونتان سهرکن رشان هنچو تراشی صاف کن چو جنین چهره دیما و دیما صاف کن ممکنه و تی رخصار و گبه ها سرخی مرخی جا دستان پادا هنی کن جنینی رنگ لباس ورکن جنینی رنگ کفش پاده کن موٹ پرکن و تا جنینان پیما کتابان حدیثان تا این دازن نحیه تا که جنینا مردینی کوشی کفشی که مختص مردانه آیی برا جنینا پادکنک حرامه کفشی که مختص زنان برای مرد آیی پاد کنه که حرام یه هم تشبه دیگه حدیث هم باز ای بحثی هتا لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال مردی که وطا شبیه جنینانی ادا در بیاری تو شبیه زنان بکن وطا ملعونه همی بین جنی که وطا شبیه مردان بکن مردینانی ادا در بیاری آیی هم ملعونه ایسه قشر جنتا نرما پیغمبر فرمانی و آدیما فرمان برداری پدر و مادر چقدر عزت داری ابن عباس حدیث ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام فرمائیں حضرت فرمائیں کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت ہر فرزند نیکوکار یعنی فرمانبر پارسائی فرزندی که پدر و مادر فرمانبردار ہیں وقتی که آئی یک نگاه لطفی محبت آمیز نگاهی اوتی پتے یا مات سرا دور بده کتب الله له بكل نظره حجه مبروره حج مشمه لوگه تو کن فرض حج ادا کنگا بعد خیلی موارد ها که چه نفلی حج آدگی موارد تا مال خرج کنک اولا و بهتر ہیں. پدر و مادر ایک منزل تہایا نہ سفر لوٹی نہ سالها پول حساب آرے چگے لوٹی تو انتظار کنگے لوٹی نہ رحمت سفر تحمل لوٹی فرمان بردار فرزند فرمان بردار پدر و مادر با مہر و محبت کیے پیش پدر ایک نگاہی پدر پیشانی کا کن صورتا حج مبرور حج مقبول حاجی کے بحج روانتی آیا بارن چنچکے قبول ہیں چنچکے مردود ہیں. سیاحتہ کی زمانی ہے کہ عالم برای ریا روان حج کنا تاجر برای تجارت روان حج کنا مکہ روک باز بھی بلی حاجی کم معنی تو کہا حاجی واقعیہ کم مکہ اگر واقعا حج عظمت و کرامت ہے اور چرا پدر و مادر احترام نہیں وقتی پیغمبر فرمانی پدر و مادر صورت چارگ حج پاکیزہ و مقبول یہ برابر ہے چھو تو یہ حج راحت لوگتا ما آمادہ نہیں بجا بے آرہے ہیں بل ادا منت و پھر یاد ازاری ہیں دکا پرزی حجی ہم کتا بابا منا پیشی نرسی مما کبرو تو رابطہ کیا رندی مردی نبیل جنین لہتے موہن دیا با ای وسیعت فیلیا کہ ادا توافرو اگر یہ توافی کا صد برابر ثواب تواف اکس تواف اکس ثواب گناہ کتی گو مردینان گورموش دے گا گو مردینان لطا رگا سینے گو مردینان ازدہامتا پروہ نداری سینے گو مردینانی بڑھ لگی مردینانی دست گو بازی پستانا رہ لگا. مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک سوائی ماہ متاغ تھی سال ہزارو سال 1359 صبح نماز بعد من زودتر رفت سکتم اتاقا تیر تیر یہ حتا واجا صبح بعد اشراق وعدہ تقریبا حجوم کم ہے حج ایام کم ترین جمعیت کم ترین چیز کا اوقات ہے. مولانا یاد افسوس ورانا گوشی کے خدا جنین سر حج فرض مکنہ تھی تو مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ انسان کم نظیر در ای وقت و ای قرن اخیر انسان های معاصر انسان کم نظیر و بوشه انسان بی نظیر ہم سنگی در تمام صفات کمال یک انسان خوب و شایستہ علم و عمل و تقوی و شجاعت و سخاوت و شفقت و عاطفه و رحمت و مروت و هر چی بوشه عبادت اشتی خدا جنین سر حج فرض مکن آتی می چوکان می جنینا ہی مسر مارا مکہ ببر یہ جو رکس جنین مکہ یار گبی موجہ چی بوتا جانا گوش من دیتا کہ جنین مردین اگر مشنا مردین جنین اگر مشنا ہیچ پر ہی زنی پیغمبر علیہ السلام زمانہ بی بی ام سلمہ فرمانی میں عرض کو یا رسول اللہ جمعیت باز ہیں من تو تواف کرو واجہ فرمائیں کہ مغرب نماز من شروع کرو مردم در جنب نماز مشغول بن تو پشتا تواف انجام دے بی بی فرمانی کہ ہمیں حالت نعمت تاریکی مغرب ہے و در حالی که مسلمین تمام در کنار کعبه به امامت رسول الله علیه السلام مشغول نماز تا من چون مریض تو سواری سراوتی تواف انجام دا و نبی علیه السلام قرائت من اشکو که سوره والمرسلات عرفا واجه قرائت فرم بی بی عائشه صدیقه در حال تواف دیگه جنین گشتی ای ام المومنین تو نیای حجر اسودا چوکی حجر اسودا رو من دست پر کنی بوسه دی وہ جنین مہنے دے جنین مردان دستان سرایا حجر اسود بوس دے گا برای ایک امر مستحب ہمیشہ ما بیان کتا ایک بری من چند دین سال پیش خیلی وقت نزدیک حجر اسود رفتم دست ما ایر کنا حجر اسود سرام چار چانگو جنین کوب کو من دست کشتن پت تر ہمی دیکھ پت تر رکن جمعیت چنان پرسے با ہم دیگا جمعی ہم شہریاں ہمی اطرافا نام نگرون تنہ چابار نا اطرافا می نزدیک گرم میں قافلے چند جنین بارین چوک تگش یا بل پرسن رو بگا مردین اندر میں چند مش پمان کا اسی مولوی ما ردی ما رسوا بوده مگا خدا شما رسوا کنه خدا شرم نکنی شما این چه مسئله ما بیان کرده جنین وقت حجت امام حجر اسود رو بگو مردی را جایز نہیں برو حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ ایک جنین وقت ام المومنین حجر اسود نرو دست نجنه بوسی نده فرمانتی با خشمی در جواب دا فرمانتی که دعینا عنک برو گم شو در این ازدهام من نزدیکی هم مردینا در میرا حجر اسود دست برو کن مسلمانا ما تو گوهرا عزیزان هر عملی نیمگا اراده کنی ای آداب و احکام چ علماء جز کنی و پای بند ببی مکه اگر یک نیکی صد هزاره یک گناهی هم بوده صد هزار گناه پدر و مادر فرمان برداری خدمت نبی ای پیمی مکه رو وگا چوهدو که ازا معلومی که در دیگه اغرازی هستی اگر نه ثواب پدر و مادر خدمت بالاتر وای دو کار نه نامحرم گوار مشدگی ها نه دیگه گناهی ها ای پول هستن تی پول چول جنا دارگ نبا بیارش بده این مسید ناکسه آدگی مسیده ببند آم مدارس طلاب گرس نیا آم محتاج و صاحب نیاز دانشجو دم دانشگاه رفته گو بیچاره خزینه تحصیلات های دمه تحصیلات نداری هزارها مصرفه زایشگاهی عربگه راهی جاده عربگه شهری منطقه رو نکشی بگه مستمندیه دست کمک بکنه گو ای پیمین وقتا چه حج نفله پوله در ایرا خرج کنه دیماتری وقت تمام بوده و من در آخر وقتی ارائه گذشته جمعه بامداد وقوع زلزله دلخراش 6.3 ریشتری شهرستان بما برای شما عزیزان یاد آور بود که جان هزاران تن از هممیهنان در این حادثه قربانی بودند و هزاران تن از هممیهنان ما شما مجروح و هزاران آواره و دربدر و هزاران طفل سراسیمه و بیچاره بود و شهری کلن با خاک اقسان اولا من این حادثه و فاجعه به شما و تمام مسلمین و جامعه بشری به خصوص به هممیهنان و مخصوصا برای خانواده های داغ دیده مسئولین دلسوز و خدمتگزار بالاخص مقام معظم رهبری تسلیت عرض و ای ابتلا و امتحان و آزمایش بزرگ الهیه آرزومندو که خداوند متعال برای ما ایدگران وسیله آموزش پندگیری پند آموزی عبرت قرار بده و برای گذشتگان مایه گذشتگان مؤمن مایه وسیله رحمتی قرار بدن چنانکه در حدیثی هست کتاب علامه سیوطی رحمت الله علیه تنها بحثی موضوع زلزله کشف السلسله عن وصف الزلزله شی اولین زلزله که در ای عالم بشریت واقع بود وقت وقتی که حضرت آدم زمانه وقتی که حابیل به دست براتی قابیل شهید کنه بو بنا حق و شک بو تا 7 روز زمین تکانوا و تاوتی دور زمان زندگی یا تمام زلزله هایی که واقع بوده گر شهرهای زیادی از ایران نام هایدا بغداد جاهای دیگه در دنیا با قید سال و آنی عمق فاجعه کتابتها ذکرش امام سیوطی رحمت الله علیه صاحب تصانیف کثیره ای که در تمام موضوعات تصنیف و تالیف داری خدای ذوالجلال ارزون کو طبق آیاتی که در قرآن عظیمی هتگان و روایاتی که موجود هم همی دار روایتی از حضرت عائشه رضی اللہ عنہ هستن که حضرت انس فرمانی که دخلت على عائشه فقال رجل يا ام المؤمنين حدثنا عن الزلزله عربی تا کلمه زلزله فارسی تا زلزله گوش فقالت ان المراه اذا خلعت ثيابها ما بی بی عائشه جس کو بی بی زلزله بارے ہمارا بگاش بی بی فرمائیں وقتی که جنین وتی لباسانا غیر وتی شوهر غیر شوخ غیر مرد اجنبی لوگا وتی لباسا در کے ہوتا برہنگ بکنا حتکت ما بینها و بین الله من حجاب آ پرده رحمتی که بین آئی و خدا هسته آئی آپرده در آپرده دری کچھ بھی آ امنیت و امانی که خدا قائل بر آئی آپش نکت یعنی زنا آثار و اذا تطیبت لغیر زوجها کان علیها نارا و شنارا وقتی که جنین و تا خوشبو بجن عطر و ادکلون و مسک و انبر بمشی بخاطر غیر شوهر آوتی گا که دیگه نامحرم من خوشبویا بشون کی تو آیا بوت مشاما احساس بکن اشی موجب آتش و عیر و عار و عیب بی برا آیا و ازا استحل زنا وقتی که مردم زنایا گویا مثل یک چیز حلالی مثل چیز مباحی تلقی بکنا فحشایا و شرب الخمور مشروب خوری بکنا و ضرب المعازف و وقتی که آیا ساز و آواز و موسیقی بزنا غار الله فی سمائی خدا در آسمان بغیرت یه خدای غیرت جوشتا یه موج کن فقال اذا الله دروتی غیرتا خشم کا غضب کا چی طبیعتا خشم کو وری چرا طبیعت خشم نمود چی سوال لوٹی اذا الله غیرت بجوشی فرمانی تزلزلی بهم اے زمین اشانہ تکان بده فانتابو اگر توبهش کو و نزعو اگر گناہ آوتش کشت فاصله اشگه به خدایش رجوع کو اللہ تعالی حفاظت عجیب ہے جاهایی که زلزله ہے تا گوشی قبلا زلزله های بود معمولی در همین شهر بیان کنه که ساعت 9 یک بری زلزله ای بود انتقان ورته زمینا اختار یه حزا ساعت 10 چند یا یک دوباره گوشی همین کار بود تا اینکه در صبح در عالم واب ایواب پر نواب یعنی این ای مصداقی حدیث ہے اول اختاری ہے اگر احساس خطر بو کہ ام میں اعمال نتائج و توبہ اس کو بطرف اللہ اللہ نگاہ داری یہ وقتی یہ جزء آیات ہیں دیما احادیث ہے کہ نماز آیات بعد بوانا بعدین نماز بوانا ابن عباس درکو درکت نماز تہا شش با شش رکو و چار سجدہ درکت نماز آیات زلزلے موقع ون زلزلہ بو زلزلی تکان در حد تکانیت نہ خرابی و تخریب وقتی توبه کنا خدا جلوگیری کنا اما بعض مردم احساس مکنا چی طبیعتا گازی هست زمین چرا بخاراتا ای پی مبا برا عاقبت ای پی مبا فرمانی که فقال انس عقوبتا لهم ای بی بی عائشہ اشی عذابی برا مردما بیبی توزید رحمتا و برکتا و موعظتا للمؤمنین برای اهل ایمان رحمت برکت و موعظه پند و نکالا و سختتا و عذابا اهل کافرین برای خدای ناسپاسان و ناشکر و کفارا یک خشم الهی و عذاب الهی و درس عبرتی. حدیثی یادا که حضرت مهدی وقتی که مکه بیعت کنگ بی یک ادهی حرکت کنا چه شام و اردن و طرفا کروا گو مهدی جهاد بکنا مقابله بکنا شان یایان چه مدینه که گوزا نرسیده به ذوالحلیفا که میقات احرام بندگی بی مقامی ها به نام بیدا. الان هم منطقه تابلو جتا بیدا. بیدا یا رسا شان تمام زمین ایر روا. غالبا حضرت عائشه رضی الله عنها راوی یا دیگر صحابی فرمانی ما عرض کو کہ یا رسول الله اشام بلکه پاک آن دین پر مکر روگا با حضرت مهدی دشمنیا نہ روگا بلکه لاتی امرہ ہمارے بیعت کریں گو حضرت مهدی گو یہ لشکر ہمراہ بھی لاتی پر عمرہ و حج روگا لاتی ہنچو گون کپی مسافرن گون کپ تک بلکه ورا درو ایر روشنی امرہ با واجہ فرمانی ہر کا گو ایسا امرہ ہیں گو یہ دشمنان حضرت مهدی ہر کا امرہ ہیں یہ تمام زمین تا ایر روا. اما قیامت روچا بظاہر چبی در ای حالت عذاب مانند تمام شریک ما ولی قیامت ہر کسے مرتبہ جدائی وی آک قصد نداشتے گیش خلاف نداشتے گیش بوتی نیت ہمیں سرا حشر با و آیا که به دشمنی رفته گا آیا به حالت عذاب و بدبختی و گرفتاری محشور با. و روایات در این زمینه زیاد ها آیات قرآن هم ها ما شما بزانی که قرآن مجید چندین آیت ها فرمانتا ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. ما روستایان و شهرانا حلاک نکنیم به ظلم ما ظلم نکنیم کسی سر ای مردمانی اعمال نتائج ذالک با سوره انعام فرمانی آیه 131 ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. مردم بی خبر و غافل ببند هیچ اطلاع دینی به آن رسینک نبوتا اتمام حجت نبوتا و خدا ظلمن بی انصافی بکن هلاک بکن هرگز خدا این کار نکن. خدا و تی بنده چه پدر و مادر نسبت بود فرزنده انگاز عزیزتر و دوستتر. الله تعالی فرمانی اگر اهل قرا یعنی اهل شهرها ایمان بیارتین تقوادار بودین ما برکات آسمان ان سر پچ کو دروازه برکت های آسمان و زمین ولیکن ادیا تکذیب کو احکام خدای خدای احکامش تکذیب کتن پایمال کتن ما آنا گرفت کو به سبب آنی اعمالی که کسبش کتن. اف امن اهل القرا ان یاتهم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا مردما شهرها و آبادی ها مطمئن که نابان نافرمانی هایی که نگا که شب و شب در حالی که در عالم خواب به سر برگا می گرفت آنی سر بیه. آیا مطمئنو در امانه از اشی که یادی هم باسونا زحن چاشتگاه در حالی که آیا بوتی لعب و بازی و غفلت مبتلا بی خبر یک اگر می گرفت آنی سر بیه. اف امینو مکر الله. آیا مردم از گرفت خدا از تدبیر خدا بحک ایمنه بی فکره بخيانه فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. از تدبیر و گرفت خدا جز انسان های خسارت دیده و نقصان و زیان بار کسانی غفلت نکنه. امیدواری که برای ما شما این درس عبرتی ببی برای آرفتگان مؤمن باعث رحمتی ببی برای کفار. اخبار گزارش داد که حدود چند دین نفر زردشتی چون چو امروان شما روزنامه 50 نفر کمتر بیشتر من بعد نه ساعتا خوب ظاهر که زردشتی کفار برای شان نقمت و عذاب و مؤمنانی که در این زمینه هم با مجاورت و همسایگی آدگه مفسدین به این حالتا گرفتار بودتگان برای آیا همیشه موت این شکلی آیانی برای آیا یک نوع رحمتی. اذا باید انسان عواطف در مقابل ای آسیب دیدگان برنگ اختب بند که متاسفانه برعکس بشی چپاول دزدی همین کمک های بشر دوستانه مردمیه که به این انسان ها این مصیبت زده کنگ بودتگان ادهی دزده از خدا بی خبر رو بگن همشان دزده که برگن بی شرمانه بازی گزارشات که من افراد البته عشق بودتگان گوشی که کسانی گرگ بودتگان که خانمانی دستش تا دا بردتگان که الانگوی شمانه کیفانی تا پنهان کتا و دستگیر بودتگان در همین مردگان به جای شی که از زندگان از زیر آوار در کشا جنی آدمانی زیور آلاتش چه آیا بدن آکشتا گو در رفتگن تو آوارش هم چند سرا نلیتین در این قدر بی رحمی خدا برو چطور غضب نکن خدا چطور خشم نکن عزیزان بتا من آخری ارزون تقدیر و تشکر از مردم شما مسلمین و مردم غیور مخصوصا ای شهرستان و بخش های ای شهرستان که با وطی کمک های شایسته ها تقریبا در استان طبق خبری که به من دیگه بود رادیو اعلام کتا که در تمام شهرستان های استان سیستان و بلوچستان چابهار رتبه اول کسب کتا در کمک هایی که به آسیب دیدگان هموطن ودشه ارادت از همون مجروح های بمی شما مشاهده کتا صحبت بان تلویزیون طوری که بیانوی که مردم تهران شهرستان ها روز دوم یا اول صفحه طولانی برای خون دیگا اما ای عزیز گلمندیم شما چما مجروحان یکی بیمارستان یا حتی آبی برای خوردن دیگ نبود ولی خب مردم در کمک کوتاهی نکردن و اخبار استان گفته به قول دوستان من نشنیدم خودم که شهرستان چابهار از میان شهر چابهار از میان شهرهای سیستان و بلوچستان و بخش کنارک از میان بخشهای این استان در ارائه کمک ها و همدردی ها مساعدت ها و انواع کمک ها برای مردم آسیب دیده و زلزله زده بم بالاترین کمک را کردند و رتبه اول کسب کردند. حالا این بر مسئولین این بودکاری است، مسئولین توزیع این کمک ها عادلانه توزیع بکنند و دست چپاولگران و مزدوران، دزدان، رهزنان بیرحمی را که میخوان حق این مظلومان و حق این ستم دیده ها را هم هضم کنند، بخورند، بچاپند، بقاپند، بدزدند و چپاول کنند، باید اینا را مورد پیگرد قرار بدهند. و همکار و برادر بزرگوار ما حاج آقای موسوی که رفته بود دیروز برگشته بود، ایشون فرمودند که گزارش دادند، از ایشون سوال کردیم، ایشون هم گلمند بودند که کمک ها به مستحقین واقعی نمیرسه، ولی مقام معظم رهبری که تشریف بردند و خیلی تأکید کردن، توپیدن، تهدید کردن، الان قرار شده یه سر و سامان نظم و نظامی داده بشه به توزیع این کمک ها. به هر حال امیدواریم خداوند متعال جل علا شانهو ما را جز انسان های پند آموز و عبرت پذیر قرار بدن که چه اعمالی که باعث خشم خدا به من پرهیز بکنه و برای آن رفتگان مؤمن دعای مغفرت و رحمت کنین و برای سرگردان و آوارا و بی سرپناه ها هر چی توانی کمک نصرت بکنین. در این زمینه بنات که مروچی کمکی هم در علاوه بر کمک های مختلفی که شما کتگن به نام نمازگزاران ای مسجد جامع یک کمک نقدی جمعبری بی انشاءالله که بعد از اذان و سنت ها اعلام بی انشاءالله در این زمینه دست بالا بگیری هنچونکه آدگه زمین آن تا شما آبرومندی برابط احراز کتاد ادام امیدوارم که انشاءالله آبرومند قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.